इस नजर ने कभी पहले देखी न थी, वो हसीना जो कल देख ली। तेज बरसात में भीगती रात में एक मुकम्मल गजल देख ली, एक मुकम्मल गजल देख ली। इस नजर ने कभी पहले देखी न थी, वो हसीना जो कल देख ली। तेज बरसात में भीगती रात में एक मुकम्मल गजल देख ली, एक मुकम्मल गजल देख ली। किस पे कहता गजल मैं परेशान था कल, किस पे कहता गजल। अपनी मुश्किल सहल देख ली, तेज बरसात में भीगती रात में एक मुकम्मल गजल देख ली, एक मुकम्मल गजल देख ली, एक मुकम्मल गजल देख ली, एक मुकम्मल गजल देख ली। भीगे भीगे से कपड़ों में लिपटी हुई, थोड़ी सहमी हुई खुद में सिमटी, हसी हो गई। भीग कर और भी वो हसी हो गई। एक झलक ने मुझे हर खुशी बख्श दी, एक झलक ने मुझे हर खुशी बख्श दी। जिंदगी एक पल देख ली, तेज बरसात में भीगती रात में एक मुकम्मल गजल देख ली, एक मुकम्मल गजल देख ली, एक मुकम्मल गजल देख ली, एक मुकम्मल गजल देख ली। कैसे बरसात में चांद आया नजर, कैसे बरसात में चांद आया नजर। चेहरा सुबह है चमन, होंठ लाले यमन, चेहरा सुबह है चमन, होंठ लाले यमन। मैंने जाने कमल देख ली, तेज बरसात में भीगती रात में एक मुकम्मल गजल देख ली, एक मुकम्मल गजल देख ली, एक मुकम्मल गजल देख ली, एक मुकम्मल गजल देख ली।